เมื่อโลกนี้ไร้แสงแห่งอาทิตย์จะมืดมิดมองอะไรก็ไม่เห็นคนไม่ยอมฟังธรรมมักลำเค็นเพราะไม่เห็นดีชั่วที่ตัวทำสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับท่านผู้ฟังเคยได้ยินชื่อสมเด็จลุนหรือว่าสำเร็จลุนไหมครับซึ่งชื่อเสียงท่านเป็นที่เลื่องลือตลอดสองฝากฝั่งแม่น้ำโขงทั้งแผ่นดินไทยแผ่นดินลาวท่านนับเป็นพระเถระผู้มีชื่อเสียงที่สุดของลาวเพียงรูปเดียวก็ว่าได้แล้วก็เป็นที่ประจักษ์อย่างกว้างไกลว่าสมเด็จลุนเนี่ยมีจิตตานุภาพเป็นอัศจรรย์บรรลุฤทธิ์อภิญญาและฌานสมาบัติขั้นสูงสุดวันนี้จะพูดถึงเรื่องของหลวงปู่พรหมมาปภากโรซึ่งเป็นหลานโดยตรงของสมเด็จลุนโยมพ่อของท่านเป็นน้องชายสมเด็จลุนได้ส่งไปอยู่กับสมเด็จลุนที่นครจำปาสักประเทศลาวตั้งแต่อายุได้13ขวบและสมเด็จลุนบัพปชาให้เป็นสามเณรได้ศึกษาเล่าเรียนตัวหนังสือลาวหนังสือขอมจนรอบรู้แตกฉานขณะเดียวกันสมเด็จลุนก็สอนให้ปฏิบัติสมถะวิปัสสนากรรมฐานอย่างเข้มงวดอีกทั้งยังถ่ายทอดวิชาไสยเวทพุทธาคมให้เป็นอเนกประการควบคู่กับการปฏิบัติจิตบำเพ็ญสมณธรรมเพื่อหาทางหลุดพ้นจากห้วงแห่งความทุกข์เมื่อหลวงปู่พรหมมาอายุใกล้จะครบบวชจึงได้ขออนุญาตสมเด็จลุนเดินทางกลับมาอุปสมบทเป็นพระภิกษุที่แผ่นดินมาตุภูมิและเข้าพิธีอุปสมบทเป็นพระภิกษุที่วัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครโดยพระยาพหลพลพยุหะเสนาหลวงพิบูลสงครามหรือว่าจอมพลปพิบูลสงครามหลวงพรหมโยธีปวารณาขอเป็นเจ้าภาพการอุปสมบทนี่คือประวัติอย่างย่อๆส่วนหนึ่งของหลวงปู่พรหมมาปภากโรหลวงปู่พรหมมาจำพรรษาที่วัดจักรวรรดิราชาวาส1พรรษาเพื่อศึกษาพระปริยัติธรรมบังเอิญเวลานั้นเจ้าอาวาสวัดประดู่ได้มรณภาพกระทันหันคณะสงฆ์วัดประดู่เห็นพ้องต้องกันว่าหลวงปู่พรหมมาปภากโรมีความรู้แตกฉานทั้งทางปริยัติแต่ปฏิบัติก็เลยขอนิมนต์ให้ไปรักษาการแทนเจ้าวาดวัดประดู่ชั่วคราวประกอบกับเจ้าวาดวัดจักรวรรดิราชาวาสสนับสนุนท่านก็เลยจำเป็นต้องไปรักษาการตำแหน่งเจ้าวาดวัดป่าประดู่วัดประดู่ทั้งที่ขณะนั้นมีความตั้งใจจะออกธุดงค์แสวงหาความวิเวกตามป่าเขาลำเนาไพรและเมื่อมีการแต่งตั้งเจ้าอาวาสวัดประดู่เป็นทางการแล้วหลวงปู่พรหมมาก็ย้ายมาพำนักที่วัดคลองบางกอกน้อยและเตรียมออกจาริกธุดงค์เมื่อออกพรรษาได้ไม่นานเมื่อถึงวันกำหนดออกธุดงค์หลวงปู่พรหมมาก็ออกจากวัดคลองบางกอกน้อยพร้อมกับบริขารธุดงค์มุ่งหน้าสู่ภาคใต้ด้วยใจเสรีไม่มีห่วงกังวลต่อสิ่งใดเหมือนนกเป็นอิสระซึ่งโบยบินไปเบื้องหน้าเรื่อยพ้นเขตกรุงเทพมหานครก็ผ่านนครชัยศรีเมืองเก่าแล้วก็เข้าเขตจังหวัดนครปฐมหลวงปู่พรหมมาไปนมัสการสักการะพระปฐมเจดีย์ศาสนสถานอันศักดิ์สิทธิ์คู่แผ่นดินแล้วก็ปักหลดที่เบื้องหน้าองค์พระปฐมเพื่อบำเพ็ญสมณธรรมเป็นพุทธบูชาหนึ่งคืนจากนั้นก็บ่ายหน้าสู่ราชบุรีต่อไปสมัยนั้นบ้านเมืองยังไม่เจริญรุ่งเรืองและสับสนวุ่นวายเช่นที่เห็นและเป็นอยู่ทุกวันนี้พื้นที่มีแต่เลือกสวนไร่นาเป็นส่วนใหญ่ถัดไปก็ยังมีป่าละเมาะและไม้สูงให้เห็นโดยทั่วไปกลิ่นไอธรรมชาติอันสงบสงัดก็มีให้สัมผัสได้เต็มลมหายใจจนเต็มอิ่มแค่อำเภอบ้านโป่งซึ่งเป็นอำเภอเชื่อมต่อระหว่างจังหวัดนครปฐมราชบุรีกาญจนบุรียังมีสัตว์พวกเก้งกวางหรือแม้แต่กระทั่งเสือเพ่นพ่านให้เห็นนานๆครั้งแสดงให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของป่าดงซึ่งยังคงหลงเหลืออยู่เป็นพื้นที่ไม่ใช่น้อยหลวงปู่พรหมมาย่ำเดินไปกระทั่งผ่านราชบุรีมายังเพชรบุรีซึ่งทางคมนาคมจากกรุงเทพถึงจังหวัดเพชรบุรีสะดวกที่สุดก็คือทางรถไฟและเพชรบุรีเมื่อ 50-60 ปีก่อนก็คือเขตป่าไม้ซึ่งอุดมสมบูรณ์ที่สุดและมีสัตว์ป่าชุกชุมที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศหลวงปู่พรหมมาไม่ได้ใส่ใจจะเข้าไปใกล้เมืองหรือว่าเขตชุมชนอันพลุกพล่านสถานที่รื่นรมสำหรับพระธุดงค์กรรมฐานก็คือป่าเขาลำเนาไพรอันสงบสงัดสถานที่แบบนี้สัปปายะอันควรยิ่งแก่การบำเพ็ญเพียร จนกระทั่งไปถึงหุบกระพงเมื่อครั้งที่หลวงปู่พรหมาจาริกทุดงไปถึงสมัยนั้นขนาดแน่นไปด้วยพฤกษชาติมีชาวไร่อยู่อาศัยทำกินไม่กี่หลังคาเรือนนับเป็นสถานที่อยู่ห่างไกลความเจริญเรียกว่าสุดกูไม่มีผิดหลวงปู่พรหมาท่านผ่านไปถึงป่าช้าร้างอันเหมาะใจในหุบกระพงแห่งนี้เพราะว่ามีละเมาะไม้ร่มครึ้มสลับกับไม้สูงยืนต้นอยู่ห่างๆติดกับป่าช้าร้างก็ยังมีหนองน้ำขนาดใหญ่ภายในหนองใสสะอาดเพียงพอที่จะอาศัยใช้ประโยชน์ได้เมื่อท่านเดินสำรวจดูตามชายหนองก็พบเห็นรอยตีนสัตว์ป่าทั้งเล็กทั้งใหญ่ย่ำกันให้เปรอะทิ้งไว้แสดงว่าหนองแห่งนี้เป็นแหล่งน้ำของสัตว์ทั้งหลายในหุบกระพงแต่เมื่อพิจารณาพื้นที่รอบๆหนองกลับไม่พบร่องรอยของคนที่มาดักซุ่มยิงสัตว์พวกเก้งกวางหรือว่ามาผูกห้างเพื่ออำพรางตัวคอยจ้องประหารสัตว์ใหญ่อันตรายประเภทเสือหรือว่ากระทิงซึ่งในป่าไหนๆโดยทั่วไปหากมีแหล่งน้ำชัดเจนแล้วก็มีรอยสัตว์ลงมากินบรรดาพรานทั้งหลายย่อมถือเป็นโชคลาภของตนเพราะไม่ต้องออกดั้นด้นลุยป่าลุยเขาตามล่าเสาะหายิงสัตว์ให้เหนื่อยยากเพียงแค่มาดักซุ่มทำซุ้มพอจะมุดก็ไปนั่งยิงได้พวกพรานไพรใจอมหิตก็จะเข้าไปนั่งรอกระทั่งถึงเวลาสัตว์ลงกินน้ำจะเอาตัวเล็กตัวใหญ่แค่ไหนก็ลั่นไกใส่ได้เลยที่หนองน้ำหุบกระพงมีรอยสัตว์ใหม่ๆย่ำกันให้เป็นเทือกแต่กลับไม่มีร่องรอยคนมาดักยิงสัตว์อันนี้คือความผิดปกติและน่าสงสัยว่าทำไมถึงได้เป็นอย่างนั้นหลวงปู่พรหมมาก็สงสัยแคลงใจเช่นกันแต่ว่าไม่ใช่กิจของสมณเพศจะต้องไปรู้กลไกของวิถีชีวิตคนอื่นท่านก็เลยเลิกสนใจหาที่เหมาะสมปักหลดได้แล้วโดยห่างไกลจากหนองน้ำใหญ่พอสมควรเพื่อจะได้ไม่เป็นที่รบกวนแก่สัมสัตว์ทั้งหลายซึ่งกำลังกระหายน้ำท่านก็ไปสงน้ำชำระกายกลับมาถึงกรดก็ได้เวลาสายันแล้วอากาศในหุบเขาป่าดงนี่มันมืดเร็วกว่าปกติเนื่องจากมีภูเขาสูงบังแสงตะวันไว้หลวงปู่พรหมมาไหว้พระสวดมนต์ทำวัดเป็นปกติจากนั้นก็เตรียมเข้ากรดเพื่อเจริญกรรมฐานบำเพ็ญเพียรตามลำดับแต่เวลานั้นยังเหลือลำแสงสุดท้ายรำไรรำไรหลวงปู่ก็มองไปข้างหน้าซึ่งเป็นพื้นที่ป่าช้าร้างยาวเหยียดไปจนกระทั่งจรดตีนเขาเห็นชายสองคนเดินตัดกลางป่าช้าดิ่งมาที่กรดท่านก็คิดว่าเป็นชาวไร่เลิกงานจะกลับเคหสถานบ้านช่องตนเมื่อเห็นกรดพระธุดงค์ก็เลยแวะเข้ามาหาหลวงปู่ก็เลยนั่งสำรวมเฉยไม่ได้เพ่งมองพิจารณาแต่อย่างใดผู้ชายสองคนนั้นไม่ได้เดินทื่อๆตรงเข้ามาหากว่าเลี่ยงเป็นเดินเบี่ยงมาทางข้างกรดพอมาถึงข้างด้านข้างของกรดก็ซุดตัวลงนั่งกอดเข่าเคียงกันไม่พูดไม่จาซ้ำยังเอียงหน้าทำเป็นหลบๆซ่อนๆหลวงปู่ชำเลืองตาดูก็เห็นอาคันตุกะผู้มาเยือนแสดงกิริยาเหมือนว่าไม่ต้องการให้ดูหน้าท่านก็ไม่ดูเหมือนกันได้แต่ทักถามออกไปโยมมีอะไรกันหรือเปล่าล่ะถึงได้เข้ามาหาอาตมาที่นี่เงียบไม่มีเสียงตอบจากชาวไร่สองคนนั้นหลวงปู่ก็ถามย้ำอีกโยมมีธุระอะไรกับอาตมาหรือเปล่าถ้าไม่มีอาตมาจะขอตัวเข้ากรดแล้วนะชายสองคนก็ยังหุบปากเงียบเช่นเดิมหลวงปู่เริ่มเอะใจแล้วตอนนั้นคิดว่าคงจะไม่ชอบมาพากลเป็นแน่ท่านก็หันมามองเต็มตาชายสองคนก็ค่อยๆหันหน้ามามองหลวงปู่เช่นเดียวกันพอเห็นใบหน้าของสองชาวไร่ถนัดชัดเจนหลวงปู่ก็ได้แต่อุทานออกมาเบาๆโอ้เป็นอย่างนี้เองใบหน้าของชายคนนั้นไม่ได้ผิดแปลกไปจากหน้าคนธรรมดาทั่วไปสักเท่าไหร่เพียงแต่ดูดำคล้ำแล้วก็ในตาทั้งสองกลวงหายไปไม่มีทั้งตาดำตาขาวเห็นเป็นเบ้าลึกกลวงเข้าไปเท่านั้นผู้มาเยือนคู่นี้ไม่ใช่มนุษย์อย่างแน่นอนหากแต่เป็นเปรตอสุรกายมาปรากฏด้วยเจตนาที่ไม่มาดีแน่ๆสองอมนุษย์คงคิดว่าเมื่อสมณะรูปนี้เห็นโฉมหน้าตนแล้วคงจะหงายหลังพลึงด้วยความตระหนกตกใจไม่ได้สติแต่มันกลับเห็นหลวงปู่ยังนั่งสงบสำรวมเช่นเดิมซ้ำยังมองหน้าด้วยสายตาเวทนาสงสารเปรตอสุรกายทั้งสองก็แสดงอัตภาพอันแท้จริงของมันออกมาร่างซึ่งนั่งกอดเข่าเป็นเงาตะคุ่มก็ผลุดลุกขึ้นยืนเคียงกันร่างนั้นก็ยืดยาวสูงขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งหัวได้ระดับกับต้นยางสูงใหญ่ คนหนึ่งก็แลบลิ้นยาวเหยียดลงมาเรี่ยๆกับพื้นดินอีกตนหนึ่งกระชากหัวตัวเองหลุดจากบ่าหิ้วลงมาถือประคองอยู่ตรงหว่างอกหลวงปู่พรหมมาซึ่งผ่านประสบการณ์ทุดงมาตั้งแต่เป็นเนนผ่านการเคี่ยวกรรมจากสมเด็จลุนมาอย่างอุกฤษแล้วก็ยังรู้ถึงสภาวะธรรมกระทั่งมีสติมั่นคงไม่หวั่นไหวแทนที่ท่านจะขุนพองสยองกล้าวเหมือนกับปุถุชนซึ่งไม่เคยผ่านการฝึกฝนทางจิตมาเลยท่านกลับบังเกิดความเวทนาในอัตภาพที่เปรตอสุรกายทั้งสองกำลังแสดงให้เห็นอยู่ในขณะนี้อัตภาพประหลาดพิกลอันเนื่องมาจากอกุศลกรรมที่เปรตทั้งสองได้ก่อไว้ในขณะยังมีชีวิตแสดงให้เห็นถึงทุกขเวทนาอย่างแสนสาหัสแล้วก็แสดงให้เห็นถึงดวงจิตอันหม่นหมองที่ถูกห่อหุ้มไว้ด้วยกิเลสหยาบกระด้างหลวงปู่พรหมมาก็รวมจิตเป็นสมาธิแล้วแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลให้โดยไม่มีประมาณชั่วไม่ถึงเสี้ยวอึดใจรูปลักษณ์ของเปรตอสุรกายทั้งสองก็พลันหายวับไปอันที่จริงหลวงปู่ตั้งใจจะวิเวกในป่าช้าร้างกลางหุบกระพงเพียงคืนเดียวก็จะจาริกจากไปแต่เมื่อมีเปรตอสุรกายสองตนมาปรากฏเช่นนี้ท่านก็รู้ว่าภายในอนาบริเวณป่าช้าแห่งนี้คงจะมีดวงวิญญาณซึ่งต้องทนทุกข์ทรมานวนเวียนอยู่มากมายดังนั้นท่านก็เปลี่ยนใจปักกรดอยู่ต่อเพื่อช่วยผ่อนคลายให้วิญญาณทรมานทั้งหลายได้บรรเทาความทุกขเวทนาเช้าตรู่วันรุ่งขึ้นหลวงปู่พรหมมาครองผ้าเรียบร้อยสบายบาทแล้วก็เดินออกมาจากป่าช้าร้างเพื่อโคจรบิณฑบาตตามกิจของท่านไปยังหมู่บ้านชาวไร่ซึ่งรวมกันอยู่เป็นกระจุกไม่กี่หลังคาเรือนชาวบ้านนี่นานๆครั้งจะเห็นพระธุดงค์ผ่านมาต่างก็ตะโกนบอกต่อๆกันไปแล้วแต่ละบ้านก็หาอาหารตามมีตามเกิดมาใส่บาตรด้วยความปิติดีใจที่ได้มีโอกาสได้ทำบุญสร้างกุศลหลวงปู่พรหมมารับพัตตาหารโดยสำรวมเสร็จแล้วก็เดินกลับไปยังป่าช้าร้างกลางหุบก่อนที่จะพ้นเขตหมู่บ้านชายวัยกลางคนคนหนึ่งซึ่งดูเหมือนจะมาดักรออยู่ล่วงหน้าก็กรากเข้าไปนั่งยองๆเบื้องหน้าหลวงปู่พนมมือไหว้นมัสการ ขอนิมนต์หยุดเดี๋ยวเถอะครับ โยมมีอะไรเหรอ กระผมเป็นห่วงหลวงพ่อไม่ทราบว่าหลวงพ่อปักโกรธใกล้ๆป่าช้าร้างกลางหุบเขาหรือเปล่าครับ ก็คงจะเป็นอย่างนั้นแหละโยมมีอะไรวะ โอ้ที่นั่นน่ะผีดุเหลือกำลังเชียวนะครับชาวบ้านที่นี่ไม่มีใครจะกล้าเหยียบเข้าไปนานแล้วขนาดกลางวันแสกๆมันยังเล่นงานซะจนป่าแตกมาแล้วหลวงพ่อย้ายโกรธมาอยู่ใกล้ๆหมู่บ้านจะไม่ดีหรือขอรับ ขอบใจนะโยม จริงๆนะขอรับที่ป่าช้านั้นผีเหี้ยนจริงๆตัวร้ายที่สุดเห็นว่าเป็นพรานเก่าชื่อจรูนตายไปนานแล้วแต่ไม่ยอมไปผุดไปเกิดเสียทีคอยหลอกหลอนคนที่เข้าไปยิงสัตว์หาของป่าจนไม่มีใครกล้าเข้าไปอีกแล้วล่ะขอรับขนาดพวกกับผมไปปลูกศาลให้เรียกว่าศาลเจ้าพ่อจรูนก็ยังไม่วายสำแดงฤทธิ์อยู่เรื่อยๆหลวงพ่อเชื่อกับผมเถอะขอรับ หลวงปู่ท่านก็ได้แต่ยิ้มยิ้มแล้วท่านก็เดินมุ่งหน้าเข้าป่าช้าไปเช่นเดิมปล่อยให้ชายวัยกลางคนมองตามด้วยความหวาดเสียวเมื่อนึกเตลิดเปิดเปิงไปว่าพระธุดงค์รูปนี้จะต้องเจอกับพูดผีหน้าสยองขวัญอย่างไรบ้าง ตั้งแต่หลวงปู่พรหมมาปักกรดอยู่ในป่าช้าร้างกลางหุบกระพงตั้งแต่คืนแรกจนถึงคืนที่5 วิญญาณที่สิงสู่ในอนาบริเวณนั้นได้พากันมาปรากฏกายขอส่วนบุญไม่ขาดสายซึ่งหลวงปู่ก็แผ่เมตตาให้ไม่มีประมาณกระทั่งถึงคืนวันที่6เวลานั้นดึกสงัดหลวงปู่ยังนั่งเจริญสมาธิกรรมฐานอยู่ภายในกรดส่วนสัมผัสก็ได้ยินเสียงแว่วมาจากที่ไกลๆคล้ายๆเสียงปี่เสียงกลองพอเสียงนั้นดังใกล้เข้ามาอีกระดับหนึ่งก็กลับกลายเป็นเสียงกรีดร้องโหยหวนดังระงมประหนึ่งเป็นสรรพสำเนียงบ่งบอกถึงความเจ็บปวดทรมานสุดจะประมาณได้เสียงคร่ำครวญโหยไห้เซ็งแซ่ใกล้เข้ามาใกล้เข้ามามุ่งตรงมายังกรดเก่าของพระธุดงค์กรรมฐานที่นั่งสงบอยู่ภายในและครู่เดียวเท่านั้นรูปกายอันน่าสะพึงกลัวของเปรตอสุรกายแห่งหุบกระพงนับสิบตนก็ได้มาปรากฏอยู่เบื้องหน้ากรดของท่านหลวงปู่เห็นภาวะน่าเกลียดน่ากลัวเหล่านั้นด้วยความรู้สึกเวทนาต่อบรรดาอมนุษย์ผู้ซึ่งกำลังได้รับผลแห่งอกุศลกรรมของตนเมื่อครั้งที่ยังเป็นคนอมนุษย์แต่ละตนไม่เคยสำนึกถึงบาปเวรสักนิดหนึ่งจิตใจอันหยาบกระด้างยึดติดอยู่กับความโลภเป็นสำคัญ มีความยินดีปรีดาต่อการกระทำเข้าขั้นอมหิตคอยไล่ล่าผลาญชีวิตสัตว์อย่างสนุกมือโลภอยากจะได้เนื้อหนังนอเคี้ยวเขาเพียงอย่างเดียวเท่านั้นกว่าจะรู้สึกตัวตนได้ก็ต่อเมื่อกลายเป็นเปรตอสุรกายไปเสียแล้วเสียงกรีดร้องโหยหวนชวนให้สยดสยองนั่นเป็นเพียงเสียงเพรียกหาเรียกหาผู้มีบารมีพอที่จะช่วยผ่อนเพลาทุกข์ทรมานให้เท่านั้นเองหลวงปู่พรหมมาก็ทำได้แต่เพียงสำรวมจิตแผ่เมตตาออกไปให้แก่เปรตอสุรกายทั้งหลายเป็นกุศลจิตอุทิศให้เพื่อผ่อนคลายทุกข์สาหัสพอบรรเทาแล้วก็จะได้มีโอกาสไปผุดไปเกิดตามยถากรรมของตนเปรตอสุรกายเหล่านั้นก็พลันอันตรธานหายไปตลอดคืนนั้นหลวงปู่พรหมมาเจริญกรรมฐานอย่างต่อเนื่องกระทั่งใกล้สว่างท่านจึงออกจากกรดมาเดินจงกรมขณะที่ท่านกำลังกำหนดก้าวย่างโดยมีสติกำกับทุกอิริยาบถปรากฏคล้ายมีพายุกันโชกมาอย่างอื้ออึงแต่ว่ายอดหญ้าใบไม้กลับไม่โยกไหวเลยแล้วในอึดใจนั้นอมนุษย์ตนหนึ่งรูปร่างสูงใหญ่มหึมาถือปืนยาวได้เดินออกมาจากแนวป่าตรงมาที่ท่านครั้นมาถึงข้างทางเดินจงกรมก็ทรุดตัวลงนั่งพนมมือนมัสการบอกกล่าวแก่หลวงปู่พรหมมาว่าตลอดเวลา6คืนที่ล่วงไปลูกน้องบริวารของเขาได้รับกุศลผลบุญที่ท่านแผ่เมตตาให้จนหมดแล้วเหลืออยู่แต่เขาเพียงผู้เดียวเหตุนี้เขาจึงมาขอความเมตตาจากหลวงปู่ด้วยหลวงปู่ก็กำหนดจิตสอบถามไปว่ามีความเป็นมาอย่างไรถึงได้มาทนทุกข์ทรมานวนเวียนอยู่ในป่าช้าร้างแห่งนี้อมนุษย์ตนนั้นก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อครั้งที่เขายังมีชีวิตเขาเป็นพรานป่าชื่อจรูนออกเที่ยวเข้าป่าล่าสัตว์มาตั้งแต่เริ่มเป็นหนุ่มพื้นที่แถบป่าเพชรบุรีชะอำหัวหินปราณบุรีเนี่ยเขาท่องไปทั่วและยิงสัตว์ป่าล้มตายจนนับไม่ถ้วนมีสัตว์ป่าที่ถูกยิงไม่เข้าที่สำคัญก็สมสารหนีไปตายที่อื่นแล้วก็พิกลพิการได้รับทุกทรมานอีกไม่ใช่น้อยเมื่อเขาตายไปแทนที่จะไปเกิดในภพภูมิอื่นกลับต้องมาเป็นเปรตอสุรกายให้ได้รับความทุกข์ทรมานสาหัสอยู่ตรงนี้มานานแสนนานแล้วจิตวิญญาณของเขาบางคราวก็สำนึกถึงบาปกรรมอันมหันต์บางครั้งโมหะก็ครอบงำจึงได้แสดงฤทธิ์หลอกหลอนชาวบ้านและให้หวาดกลัวเรื่อยมาหลวงปู่พรหมมาท่านก็รับฟังเรื่องราวของเปรตจรูนด้วยความเวทนาสังเวชท่านจึงได้แผ่เมตตาอุทิศกุศลผลบุญให้เท่าที่จะรับได้เปรตอสุรกายจรูนก็สลายหายตัวไปวันรุ่งขึ้นหลวงปู่ก็ออกจากป่าช้าร้างแล้วก็เดินทางต่อไปจาริกธุดงค์ต่อไปตามวิถีธรรมซึ่งมุ่งหมายไปสู่แดนสุดท้ายในชีวิตก็คือแดนแห่งพระนิพพานนั่นแหละครับสถานที่อีกแห่งหนึ่งที่หลวงปู่พรหมมาปภากรูได้เดินทางไปพบกับความมหัศจรรย์ก็คือภูควายซึ่งเป็นภูเขาเทือกหนึ่งในประเทศลาวซึ่งสงบร่มรื่นโดยแมกไม้อุดมสมบูรณ์มีโพรงถ้ำและเงื้อมหินมากมายนับเป็นสถานที่อันรื่นรมของสมณะผู้เพียรมุ่งหวังค้นหาโมกขธรรมพระภิกษุสายปฏิบัติผู้มีชื่อเสียงกิตติคุณแทบทุกรูปทุกองค์ของไทยมักจะจาริกธุดงค์ข้ามแม่น้ำโขงไปบำเพ็ญสมณธรรมณภูควายมาแล้วทั้งสิ้นหลวงปู่พรหมมาเองก็เคยได้ไปอาศัยสถานสัปปายะบนภูควายบำเพ็ญเพียรมาแล้วเช่นเดียวกันเมื่อคราวที่ท่านไปปฏิบัติสมณธรรมที่ภูควายท่านได้พบกับวัตถุธาตุมหัศจรรย์ซึ่งเรียกกันว่าเหล็กไหลโดยไม่ได้คาดฝันแล้วก็ไม่ได้มีเจตนาอยากจะพบอยากจะได้แม้แต่น้อยปฐมเหตุที่หลวงปู่พรหมมาออกไปสำรวจค้นหาเหล็กไหลเนื่องจากคืนหนึ่งขณะที่ท่านเจริญสมาธิกรรมฐานอยู่นั้นได้เกิดนิมิตเห็นคนโบราณขี่ม้ามาบอกให้ท่านไปเอาเหล็กไหลนำไปถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์พระประมุขแห่งประเทศนิมิตมีเพียงเท่านี้ก็หายไปวันรุ่งขึ้นหลวงปู่พรหมมาปฏิบัติสมณกิจเรียบร้อยแล้วท่านก็ออกไปดูตามโพรงถ้ำมากมายหลายแห่งบนภูควายใช้เวลาไม่นานนักก็พบถ้ำหนึ่งมีลักษณะสะอาดโล่งเตียนภายในถ้ำมีหินงอกหินย้อยงามวิจิตรเมื่อหลวงปู่เดินลึกเข้าไปภายในก็เห็นพื้นที่ถ้ำมีน้ำท่วมเป็นแอ่งกว้างและสีของน้ำก็ออกจะผิดแปลกไปจากปกติคือเป็นสีแดงปนเหลืองลองใช้มือสัมผัสน้ำนั้นดูก็รู้สึกสะดุ้งเพราะว่าน้ำนั้นเย็นเยือกยิ่งกว่าน้ำแข็งซะอีกหลวงปู่พรหมมาพิจารณาดูสภาพโดยทั่วไปของถ้ำแห่งนั้น